ام انا خیر من هذا الذي هو مهین. ام به معنی بل است، بل انا خیر، در این صورت که من پادشاه هستم و این نعمت ها به من داده شده است، پس من بهتر هستم من هذا الذي، از این شخصی که هو مهین، او بسیار سبکسار و بی‌غیرت است، من از این که خوبتر هستم. او نمیدانه مرا از چنگش از چنگ ما خود را نجات بدهد. ولا یکاد یبین، و نمیتونه سخن را به وضاحت، سخن را هم به وضاحت گفته نمیتوند. کلمه سخن وضاحتش الله جل جلو اصلاح کرده، زیرا حضرت موسی علیه السلام به الله دعا کرد که پروردگار وحل العقدة من لسان یفقه قولی، یا الله مگری را از زبانم بگشای تا که سخن ما را خوبتر اینها بپذیرند و بشنوند. الله زبانش هم جور کرد، ولی دشمن به کوچکترین چیز که پیدا بکنه او را وسیله قرار میدهد. از این خاطر است که پیغمبر خدا علیه السلام برای مؤمنین این خطاب را میکنند که اتقوا مواضع التهم، جایی که انگشت انتقاد بر گرفته میشود از جا عقب برو، زیرا دشمن باز امون نقطه را چی میکند؟ کلان میکند. در اینجا هم ببینید که هیچ گوی دیگری نداشت، ظلم و اجحاف را هم کی میکرد؟ فرعونی ها بر بنی اسرائیل شروع کرده بودند، و از طرف دیگری کمکی کلالت زبان را دستاویز قرار داد. این انسانی که نمیتونه خود را و نوامیس خود را از ما نجات بدهد، و از طرف دیگر خوب واضح سخنم نمیگوید، ما خوب هستم یا ای خوب است. بر ما معین عین گپالی در جهان اسلام گفته میشود، علا تمدنی است کی است ای است، ای را قبول میکنه یا ای را کم قبول میکنه که بیبرقی باشد. قسم به خداست مردم افغانستان به خاطر پیر و بلند منزل و آسایش و ای چیزا نجنگیده و نه به خاطر از این مبارزه کرده. الله شاهدت اگر مردم افغانستان امین چیزایی را میخواستن که فرعون و فرعونی های امروز عنوان میدهد، ما ضرورت به این نداشتیم که علیه کمونستا بجنگید. کمونستا بهترین نظام را میدانه، یقین بکنید. الله شاهد است که ارگا اسلام را برداری اسلام نباشد. اگر اسلام نباشد، کمونیست و سوسیالیسم بهترین نظام عادلانه برای بشریت خود بود، زیرا در اونجا یک چند نفر محدود شاید چیزای خود از دست بدهد، ولی به عام مردم خدمت است. عام مردم نان پیدا میکنه، عزت پیدا میکنه، آسایش پیدا میکنه. این رقم نظام فرتوتی که نظام کمونیستی 1000 مرتبه از این نظام کرده خوبتر است، این ایمان داشته باشیم. و ما علیه نظام سوسیالیسم میجنگیدیم که نمیخواستم او بیعدالتی ها را قبول بکنیم. آلی آمدیم اتو بیعدالتی میشود که یک نفر روز به روز پول داردار میشود، افراد دیگری دیگه مظلوم شده میرود، بیچاره شده میرود، دلیل خود زورش نگرفتیم. اگر آرام میشدن و اینها حاکم میشدن واقعا، بعد میفهمیدیم که این نظام فرتوت سرمایه‌داری چی جنجال های برای جامعه بشری نیست که میآورد، و از انسان ها دین، عقل، ناموس، وجدان همش را میگیرد و انسان داره تمام عرصه های زندگی بی غیرت میکند. و کارشان امی است که جز از شهوت، جز از بیکاری، جز از ظلم، هیچ چیز را هم به رسمیت نمیشناسد. و این مردمی که خود را میگه ما متمدن هستیم، جنایتی از اینها، ظلمی از اینها، غلطی از اینها به اندازه‌ای است که باور بود به کمونستان نمیرسد. کمونستان در عمر خودم این رقم تیر نکرده بودن. این کاری است. الله جل جلاله بینه که فرعون امین اکتره میگفت ما ای دارم، ما ای دارم، ما ای دارم، ای بهتر است یا ای بهتر است. فلولا القی علیه اسفره من ذهب، چرا انداخته نمیشد، پایین نمیشد بر ای پیغمبر اسفره من ذهب، اسفره از طلا، چرا از بانوهای بسیار کراهای از طلا سرش پایین نمیشود. او جا معه، یا چرا نیامد ما و همراه او الملائکه و ملائکه مقترنین، صحبستگان. گفی عادی نیست، پیغمبر خداست، باید ملائکه بسیار همراهش میامد. فاستخف قومه فاطاعوه، به این گفته های نامیمونش، فاستخف قومه، بس خفیف العقل ساخت و فریب داد قوم خود را، فاطاعوه، و مردم هم از او اطاعت کردن. مردم بیچاره عوام چی رو میفهمد؟ بمی چند گفی را که برزد، فوراً فاستخف قومه، اغفال کرد قوم خود را، فاطاعوه و اطاعتش کردن. انهم کانوا قوما فاسقین، یقینا این مردم گروه نافرمانی بودن از الله جل جلاله. فلما آسفونا، پس چون به خشم آوردن ما را، انتقمنا منهم، ما هم انتقام گرفتیم از ایشان، فاغرقناهم اجمعین، پس غرقشان ساختیم کلشان را، فجعلناهم، پس گردانیدیم ایشان را، سلفا پیشوا برای گذشتگان، و مثلا للآخرین، و داستان عبرت انگیز برای آیندگان. اینا را چی کردیم؟ فجعلناهم، پس گردانیدیم ایشان را، سلفا پیشگامان برای کسایی که پیش دیر شدند. در رأس انسانهای بدبختی گذشته هم اینا را قرار دادیم، اتو عذاب برش دادیم. و مثلا للآخرین و داستان عبرت انگیز للآخرین برای آیندگان. قرائت دیگری هم داریم که فجعلناهم، گردانیدیم ایشان را، سلوفا، اینها را گردانیدیم دلیل عبرت برای کسایی که قبلا گذشتن. در عموم مردم هم اینها دلیل عبرت بودن. و مثلا للآخرین، و داستان عبرت انگیز برای کسایی که واپس میان و در آیندگان. ولما ضرب ابن مریم مثلا، و هنگامی که درباره پسر مریم مثلی زده شد، اذا قومک منه یصدون، آنگاه قوم تو از این مثل میخندیدن و نعره های خود را بلند کردن. روز پیغمبر خدا علیه السلام با ولید ابن مغیره در مسجد نشسته بود و نضر ابن حارث هم آمد با وی نشست و با پیغمبر خدا علیه السلام به مجادله پرداختن. آن حضرت صلی الله علیه و سلم دلائل منطقی خود را در رد شرک و اوثان ارائه داشت تا جایی که نتانستن این دو نفر دیگه سخنی گفته بتاند. امو بود که عبدالله ابن زبعری آمد و ولید برش گفت که تو میفهمی که این محمد چی گفت؟ گفت نه، گفت بر ما گفت که این بتایتان و امرای کسایی که این بتا را عبادت کرده کلشان در گران چی هستن؟ آتش هستن. بعد گفت که عبد ابن زبعی گفت که اگر اتو بوده باشد که هر کسی که کسی چیزی دیگر را عبادت کرده باشد، یعنی عابد و معبود، در آتش دوزخ بوده باشد، ما از تو پرسان میکنیم چطور؟ عیسی علیه السلام خون بچه خدا گفته، عزیر هم یهود سر خدا گفته، اگر چنین گفی بوده باشد که عابد و معبود در دوش در آتش دوزخ میسوزن، در این صورت ما به امیر حالت خود اکتفا میکنیم و یقین داریم بنان دستت خلاص خیر بوده باشه که در او جایی که عیسان بوده باشه امام باشه. گپی نیست. وقتی که ای را گفتن اتو یک خندهی بلند شد، زیرا پیغمبر خدا علیه السلام در ایجا چپ برش شد، چیزی برش نگرد تا که الله جایی آیت را نازل کرد. با امی سخنه که پیغمبر خدا سکوت را در امو وقت اقرار داشت، یک بار خنده کردن که اینه چقدر خوب شد که حضرت عیسی هم در آتش می سوزد، بنان تو دروغ میگی. الله می فرمه که ولم مادور ابن مریم، و هنگامی که درباره پسر مریم مثلی زده شد، اذا قوم کمنه یصدون، آنگاه قوم تو از این مثل می خندیدن و قالو گفتن آلهتنا خیر ام هو، آلهتنا، آیا معبودان ما بهتر است ام هو، یا حضرت عیسی علیه السلام، ما ضربوه لك الا جدلا، نیاوردن این مثال را مگر برای مجادله. ایتو نگفتن که این مثال برای توضیح حق بوده باشد، بل هم قوم خصمون، بلکه اینها گروهی هستند که کینه‌توزی و پرخاشگری میکنند. اگر معبودان ما در دوزخ میسوزد، با حضرت مسیح بنان باکش نداریم. چه رقم حساب است که مسیح در دوزخ نمیسوزد و معبودان ما در دوزخ میسوزد؟ این هو الا عبد انعمنا علیه، الله جواب میداد که این هو نیست حضرت عیسی علیه السلام الا عبد، مگر بنده ای، انعمنا علیه که احسان کردیم بر وی، و جعلناه و گردانیدیم او را، مثلا نمونه و الگو لبنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل ما او را فقط الگو قرار دادیم. و تفاوت حضرت عیسی علیه السلام با معبودان باطل تن بسیار زیاد است. حضرت عیسی علیه السلام در زندگی خود هیچگاه به مردم نگفت که من پسر خدا هستم، هیچگاه مردم را به عبادت خود دعوت نکرد، و اجگاه ای را نگفت که ما دوم خدا و سیوم خدا هستم. در پشت سرش خود مردم ای را جور کردن. در پشت سرش خود مردم بگفتن که اینا ای خدای ماست یا دوم خدای ماست. ولو نشاء لجعلنا منکم، و اگر بخواییم قرار می دادیم به جای شما ملائکتن ملائکه را فی الارض در زمین یخلفون تا خلافت بکنن و زمین را اعمار بکنن. اگر ما می خواستیم به جای شما ملائکه را مقرر می کردیم. بناهن و انه امی حضرت عیسی علیه السلام لعلم للساعة نشانه است برای قیامت، فلا تمترون بها، فشک نیارید در آن، و تبعون و پیروی مرا بکنید، هذا صراط مستقیم، این است راه مستقیم. و انه زمین را به حضرت عیسی که راجع بکنید، شما گفتین که عیسی چطور میشد؟ امی عیسی علیه السلام هم نشانی برای چیست؟ برای قیامت است. و پس پایین میشد، باز در اوجا خواهید دید که او چی میگد، که من بنده خدا هستم، ما دوم خدا نیستم، آنانی که مرا با الله شریک قرار دادن اونها غلط کردن. فلا تمترون بها، در این آمدن از او شک نکنید. فلا تمترون بها، پس شک نکنین در آن، و تبعون و پیروی مرا بکنید. ببینید که قرآن دو نکته میده، و انه زمیر را میتونین به عیسی علیه السلام رجعت بتین، و انه میتونین به قرآن رجعتش بتین، و انه یقینا که قرآن کریم، یقینا که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم لعلم للساعه نشانه است برای چی؟ برای قیامت. فلا تمترن بها، پس شک نیارید در آن، و تبعون پیروی مرا بکنید، هذا صراط مستقیم، این است راه مستقیم. بعضی علما ایرا و انه لعلم للساعه به این رقم هم گرفته، ولا یسدنکم و باز ندارد شما را، منع نکند شما را از شیطان، و شیطان انه لکم عدو و مبین، یقینا شیطان برای شما دشمن آشکارایی است. ولما جاء عیسی بالبینات، و چون آمد حضرت عیسی علیه السلام به دلائل روشن، قال گفت قد جئتكم بالحکمه، یقینا آمدم به شما بالحکمت، به حکمت، ولی ابین لکم، تا بیان بکنم برای شما بعد الذی تختلفون فیه، بعد آنچه که شما در آن اختلاف داشتید، در آنچه که اختلاف داشت او را برتان بیان بکنم. فاتقوا الله و اطیعون، خاص از الله بترسید و اطاعت و فرمان مرا بکشید. اینا گفتن که حضرت عیسی هم معبود شده، بناهن اگر او میسوزد خو فرق نمی کنه ما میسوزیم، نه ای تو نیست. ولما جاء عیسی بالبینات، و چون آمد حضرت عیسی علیه السلام به دلائل روشن، قال گفت قد جئتكم بالحکمه، هر آن آوردم به شما دلائل راست را مطابق به محالتتان، ولی ابین لکم، تا بیان بکن برای شما بعض الذی تختلفون فیه، بعض آنچه که شما در آن اختلاف میکردید. فاتقوا الله، از الله بترسید و با الله کسی دیگر را شریک قرار ندهید، و اطیعون، و شریعت و از ما پیروی بکنید. ان الله هو ربی، یقین الله پروردگار ما و ربکم پروردگار شماست. فعبدوه، تنها او را عبادت بکنید. بنان حضرت عیسی ایتو گفته، از صفات حضرت عیسی نمیسازد. ارگه حضرت عیسی را میگفت که مرا عبادت بکنید، یقینا با مانند بتای شما با او جا میسازد. ولی حضرت عیسی ایتو نگفته، ان الله، یقینا آن معبود برحق که مستجمی تمام صفات کمال است، هو ربی، اوست پروردگار من، و ربکم پروردگار شما. فعبدوه، تنها او را پرستش بکنید، هذا صراط مستقیم، این می راه مستقیم است. بنان این موضوع را طرح نکنید که حضرت عیسی علیه السلام هم باید بسوزد و این را به مسخره و به خنده بگیرید. فاختلف الاحزاب من بینهم، پس جدا شدن الاحزاب و چندین گروه در نصارا، من بینهم در میان خود. فاختلف الاحزاب، گروه ها اختلاف کردن، من بینهم در میان خود. یکی گفتن حضرت عیسی پیغمبر خداست، دیگه گفت بچه خداست، دیگه گفت سیوم خداست. این نقاط و اختلاف را خود گروه ها در میان خود آوردن. فویلون، پس هلاکت باد، للذین ظلموا، برای آنانی که ستم کردن و معیار را نشناختن. این معیار چی رقم نشناختن؟ که پیغمبر خدا را به الله نسبت دادن به فرزندانگیش. من عذاب یوم علیم، از عذاب روزی دردناک. هل ينظرون، انتظار نمی کشن، الا ساعت، مگر قیامت را، ان تأتیه هم، که بیاید به ایشان بغتت ناگهان، و هم لا یشعرون، و ایشان هیچ بی خبر هم باشن، و هم لا یشعرون، اینا بی خبر هم باشد. ایتو یک روزی که الاخلاء یوم ایدین، دوستان در آن روز بعضهم لبعض عدوون، بعضی برای بعضشان دشمن باشد، الا المتقین، مگر متقیان. هر انسان که انسان دیگر را به غلطی تشویق کرده و برای انحراف آورده، در او روز چی می باشد؟ دشمن یک دیگر می باشد. او برش می که تو مرا بدبخت ساختی و او برش می که تو مرا بدبخت ساختی، یکی دیگر نفرین می گن و یک بر دیگر بد خواهند گفت. الا المتقین، مگر متقیان. متقیان یکی از دیگر سپاس می گوید. چی را خم سپاس می گوید؟ او برش می که خدا تو را خیر بدد که کلمه حقی که برای تو گفتم تو را پذیرفتی. بنان خداوند متعال توسط بیان کلمه حق که ما برای تو گفتم اینق اجر به ما داد، و تو انگامی که کلمه حق را عمل کردی، الله برای تو هم پاداش داد. بنان یکی از دیگر سپاس میکرد. او کسی که دعوت به حق کرده، او هم رفع درجات نصیب شده، زیرا امر بالمعروف شده. و کسی که کلمه حق را گرفته و از انحراف و بدبختی خلاص شده، او هم میگه تشکر از تو که برام گفتی، اگر نه جای من در اینجا می بود، من با این بدبختی قرار می گرفتم. الا المتقین، مگر متقیان. گفته برشان می شود یا عباد، ای بندگان من، لا خوف علیکم، نترسیس بر بالای شما الیوم امروز، ولا انتم تحزنون، و نه هم شما غمگین می باشد. امروز به اساس ایمان عقیدی راسختان، نه خوف بر بالای شماست و نه هم غمگین می باشد. زیرا خوف نداره که عذاب پیش رویتان نیست، و ترس نداره، از غم نداره که چرا در دنیا کار خوبی رو نکرده. از دوی صورت گرفته. الذین آمنوا، آن بندگان من که ایمان آوردن به آیاتنا، به آیات ما، و کان مسلمین، و بودن فرمانبردار، و کان مسلمین، بودن فرمانبردار. گفته برش ادخلوا الجنه، داخل به جنت شوید، انتم شما و ازواجکم و همسرانتان، تحبرون، شادگردانیده شده، شما هم داخل شوید و همسرانتان داخل شود. الله جل جلاله مهربان ذات است. وقتی که یک مؤمن را داخل جنت میکند، بناهن طبیعی که انسان به اساس از اینکه مدنی به طبع است، نمیتون دوستی خود را با همسران خود، با والدین فرزندان خود قطع بکند. به الله خطاب که یا الله، به لطف کرمت همسر مرا هم این نعمت را نصیبش بکن و وارد جنت بگردان. بعد میگه پدر و مادر مرا، و میگه فرزندای مرا، الله جل جلاله کلش را برش نصیب میکنه، هم والدینش را، هم همسرش را و هم فرزندانش را. یطاف علیهم، گردانیده شود بر ایشان، به صحاف من ذهب و اکواب، بکاسه های که پر است من ذهب، از طلا. صحاف، صحیفه در اصل از ماده صحف به معنای گستردن یا گسترانیدن است. در اینجا به معنای ظرفهای بزرگی عنوان میدهد. به صحاف من ذهب، به کاسه هایی که از طلا است، و اکواب، و پیاله ها و جام هایی که برای آب استفاده می شود، او هم از طلا باشد. و فیها، باشد در آن جنت، ما تشتهی الانفس، آنچه که بخواهد نفس ها، و تلذ الاعیون، و لذت گیرد از دیدن آن چشم ها، و انتم فیها خالدون، و شما در آنجا جاویداد می باشید. و تلک الجنت التي اورثتموها، و این جنت است که اورثتموها، به میراث داده شد شما را، بما کنتم تعملون، به سبب آن اعمالی که کردید. این جنت مفت به کسی داده نمی شود. و تلک الجنت التي، و این جنت است که اورثتموها، آن را به میراث گرفتید، به میراث داده شد شما را، بما کنتم تعملون، به سبب آن اعمالی که از خود نشان داده بودید. لکن فیها فاکهتون، مر شما را است در آنجا میوه کثیرتون، زیاد، منها تأکلون، که از آن میخورید. میوه برای دیدن نیست، میوه برای ایزی که شما از آن استفاده بکنید. پیغمبر ما علیه السلام در یک حدیث اتهامیه که ارگا که یک میوه از جنت را بکنی، فورا به عوضش در اموجه دیگه پیدا میشود. یعنی درخت دنیا وارد نیست که بکنیشه بعد از او باز خلاص شود، نه، با مجردی که تو میوه جنت را میگیری، الله جل جلاله بدیل از او را و عوض از او را میدهد. بعد از بیان اهل جنت، خطاب به طرف آنانی که بدبخت هستند، ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، یقین مجرمان فی عذاب جهنم، در عذاب دوزخ خالدون، همیشه میباشند. ایتو همیشه ای که لا یفتر سبک گردانیده نشود عنهم از ایشان و هم فیه مبلسون و ایشان در آجا ناامید باشند از نجات. اینها ناامید از نجات باشند. الله میگه و ما ظلمناهم، ما ستم نکردیم بر ایشان، ولیکن کانو هم الظالمین، ولیکن بودن ایشان که ستم روا می داشتن بر خود. ما برشان ستم نکردن، خودشان ستم را بر خود روا داشتن. در این دنیایی که زندگی داشتن ما پیامبرا را برش فرستادیم، شریعت را برش فرستادیم، زمینه تطبیق شریعت را برش دادیم، عقل و فکر برش دادیم، بنان این کلش نادیده گرفتن، این پیام را نادیده گرفتن. با یک تعبیر خوشما الحمد و دقیق است انشاءالله. ما شما از سوره مبارکه فاتحه که شروع کردیم، ببین که آیستا آیستا از یک طرف عقیده داد، از طرف دیگر آنچه که عقیده را مورد عمل قرار می داد. کلش که نظام است. ایرا بر ما داد داد داد. آیا در آخر سوره ها غالبا سوره های چی هستن؟ سوره های مکی است. این سوره های مکی به خاطر عظیمیه که اگر او اعمال گذشته را در نظر بگیری از این بدبختی خلاص میشی. اگر گذشته را سوره های مدنی را در نظر نگیری، عقیده را در نظر نگیری، بنان بدبختی ها را در نظر داشته باش. چون احکام گذشته است. بنان سرباد عقیدوی در جا بحث میکن. و نادو و آواز بکن یا مالکو، ای خازن و ای نگهدار دوزخ، لیقضی علینا ربک، ای و نادو یا مالکو لیقضی علینا ربک، آواز بکند بغرای خازن دوزخ، لیقضی علینا ربک، تا فیصله بکنه به مرگ ابدی به ما پروردگارتون. همون تو یک آواز میکن که با کسایی که خزانه و مسئول دوزخ هستن به او آواز میکنن که لیقضی علینا ربک، باید فیصله از بین بردن را به ما پروردگارت آغاز بکند و امیر بدهد، از این که نباشیم خوب است. قال میگوید برش خازن، انکم ماکثون، نه شما همیشه میباشند دگان در دوزخ، انکم ماکثون، شما زنده میباشید و در امی عذاب دوزخ همیشه بوده میباشید باشندگانید. مکس در اینجا به معنی توقف با انتظار طویل. لقد جئناکم بالحق، هر آن آوردیم برای شما توسط ارسال رسول، بالحق دین حق را، ولیکن اکثرکم للحق کارهون، ولیکن اکثر شما برای پیام الهی که همان دین حق و راست بود کارهون، کراهیت دارید. ام ابرمو امرا فانا مبرمون، آیا محکم کردن برخلاف رسول کاری را، فانا پس مسلمن ما مبرمون، ما هم محکم کنندگانیم تدبیر خود را. در دار الندوه مشرکین با هم یک جا شدن و تصمیم بری گرفتن که باید پیغمبر را به قتل برسانیم و رایش بود که بارها توضیح داده شد. بعد از اینکه فیصله کردن که را ما میکشیم، الله میگه ام ابرمو امرن، آیا محکم کردن برخلاف پیغمبر کار و تعهدی را، فا اینا مبرمون، مسلمان ما هم محکم کنندگانیم تدبیر خود را به نجات وی. ام یحسبون، آیا میپندارن انا لا نسمع، که هر ما نمشنویم ار آن نقشی که بر ضد پیغمبر و رسول و دین ما طرح می شود، ما نمشنویم سرهم مشوره های ایشان را و نجواهم و هم شب نشینی های ایشان را، آیا ما خبر نداریم؟ لا نسمع سرهم، ما خبر نمیشیم از اسرار ایشان و نجواهم از هم شب نشینای ایشان. بلا، یقینا الله میگه ما خبر میشیم از اسرارشان و ای که شب چی کاره میکنن. بلا خبر میشیم و رسولنا فرستادگان ما، لدیهم نزد ایشان، یکتبون، مصروف نوشتنن، اینا را نوشته میکنن. قل بگه ای پیغمبر، ان کان للرحمن ولدن، اگر باشد بذات مهربان فرزندی، فانا اول العابدین، پس حیران من اولین کسی خواهم بود که او را عبادت میکنم. در اینجا تعبیر تو قرآن میکنه که اگر بالفرض برای الله فرزندی باشد، از شما کده خوبتر ما خبر میشم. وقتی که ما خبر میشم، فانا اول العابدین، ما او را اول عبادت کنندگانم. ارگا ما خبر نشدیم و ما قبولش نمیکنیم، شما با این گناه و با این خرافاتن چطوری را تثبیت میکنید؟ و نظر دوم ایست که این قل ان کان للرحمن ولد کما تقولون، اگر برای ذات مهربان فرزندی باشه طوری که شما میگوید، و این خو واقعی نیست. و انا اول العابدین، عبادت در اینجا عبیده است، به معنی که من اولین کسی هستم که احراز میکنم از چنین پرستش. و انا اول العابدین، من اولین کسی هستم که از چنین عبادت اعتراض و اجتناب و احراز میکنم. سبحان رب السماوات، پاک و منزه است پروردگار آسمان ها و زمین. رب العرش، پروردگار عرش، اما یصفون، از آنچه که بیان میکنند. الله منزه است از اینکه فرزند داشته باشد. فذرهم، پس بگذار ایشان را، یخود و تا خود بکنند، فرو بروند و یلعبو بازی بکنند در یک عقاید و خرافاتشان. حتی یلاقو، تا آن که روبرو شوند، ملاقات بکنند، یومهم الذی یوعدون، روز خود را که وعده داده می شود ایشان را، تا بگذار که با او روزشان روبرو شوند. و هو الذی، و اوست آن ذات عظیمی که فی السماء الهن، در آسمان معبودی بر حقی سو پرستش کرده می شود. و فی الارض الهن، و آن ذات عظیم است که در زمین معبودی بر حقی است. و هو الحکیم، و او حکیم است در صنع خود، العلیم، داناست به اسرار. و تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما، مرجع کل خیر و فیوزات است. الذی له ملک السماوات، آن ذاتی که مرعور است پادشاهی آسمان ها و زمین، و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان و زمین است. و عنده علم الساعه، نزد اوس علم قیامت. و الیه ترجعون، و به سوی او بازگشت می شود، و به سوی او بازگشت است، بازگشتن به سوی او. و لا یملک الذین یدعون من دونه، و مالک نیستن آنانی که می پرستن بغیر الله جل جلاله الشفاعت، شفاعت کردن را، الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر آن کسی که گواهی به حق بدهد، من شهد بالحق، گواهی داده باشد به راستی، و هم یعلمون، و حالا که اینها می فهمیده باشند به اینکه جز ذات واحد ولا شریک معبود دیگری در کار نیست. این نظام فعظان الله است است. ولی یک نکته ای که بعضی از کفار او را تلقی می داشتن این بود که ما که می فهمیم که اینی بود خدا نیست، و این بود چی می کند؟ شفاعت می کند ما را. الله امور هم رد کرد که ولا یملک الذین یدعون من دونه، مالک نیستن آن کفار که می پرستن غیر الله چیزی دیگری را، از شفاعت، شفاعت کردن را. اینا حق از را ندارن که تثبیت بکنن برای کسی دیگری چنین حق را. الا من شهده، ولی شفاعت خو است، الا من شهده، کسی که گواهی داده بالحق براستی. و هم یعلمون، و اینها می دانن که حق تصرف و انتخاب از آن الله است. ولی ان سألتهم، اگر بپرسی ایشان را، من خلقهم، کی آفرید ایشان را؟ لیقولن الله، میگن خداوند متعال. فانا یؤفکون، پس کجا برگردانیده می شود از خلق؟ وقتی کل کار الله کرده، پس دیگه چرا ما الله را بتنهایی عبادت نمی کنیم؟ و قیلیه یا ربی، و بسا دعای پیغمبر که این بود، یا رب ای پیغمبر، ای پروردگارم، این ها اولای قومون، یقینا این مردم گروهی هستند که لا یؤمنون، ایمان نمیارن. فصفح عنهم و قل سلام، تسلیتا بر پیغمبر میگرد، فصفح عنهم، پس رو بگردن از ایشان، فصفح عنهم، رو از پیشان بگردن، و قل سلام، و برش بگو که با امان خدا. فسوف یعلمون، زود است که باز بدانند، زود است که باز بدانند نتایج اعراضشان را. حدریج بعض علما میگن که این آیت منسوخ به آیه سیف شده و قاتلوهم، ولی دقیق است که فصف عنهم، این اعراض به معنی تبکیت است، از اینها اعراض بکن که مردم بسیار بدبخت است که حق برش با تمام قوت گفته شد، حالی که ایمان نمیارن دیگه، پس از اینها در گذر و برش بگو با مان خدا. فصوف علمون، زود است که نتایج اعراض و بیمانی خود را بگیرند.